Pacea Domnului Iisus Hristos. Amen. Este o bucurie și o onoare pentru mine să invitați la prima noastră. Mulțumesc atât de Hristos și pentru Dumnezeu pentru această invitație. Chiar dacă este prima dată când vin la dumneavoastră în biserică, mă leagă foarte multe lucruri de mulți oameni de aici. Mă bucur să văd fratele Titean, fratele Marius Silveșan, fratele Cătălin Vasile, am înțeles că nu este, sora Anca Vâlcu. Și mă bucur, deci chiar dacă e prima dată când vin, sunt oameni aici dragi, fie fratele Ovidiu, sora Corina, cu care am fost în biserică mult timp. Așadar, mă bucur să fim împreună și să ne bucurăm în împărtășire cu Maica Domnului. Vă aduc salutul bisericii din care fac parte, Biserica Antiochia din București. Salut care se găsește la Efeseni, capitolul 6, cu versetul 24, unde Apostolul Pavel scrie, Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul Domnului Iisus Hristos în Împărăție. Amin. De asemenea, fratele Odin m-a rugat să transmit din partea proiectului Iisus de salutări și această lucrare pe care noi o facem în Biserica Sura Dumneavoastră, Biserica Providența din Cartierul Ferentar, un proiect care a început firav în structurul bisericii cu o clasă de copii de romi care aveau nevoie de câteva de aparținare și Domnul ne-a invitat pe masă pe școală privată pentru copii sărați și pentru CTR care primesc și ajutor medical și social și o masă caldă de fiecare zi și unde primesc de asemenea și Evanghelia și pe Domnul Iisus Hristos. Este o bucurie să vedem cum lucrarea Dumnezeu se poate face acolo Dumnezeu a pus o biserică și să aibă impact și relevanță. Am văzut de asemenea și m-am bucurat pe masă aici, am văzut acest studiant al bisericii și mă gândeam că Dumnezeu lucrează și pregătește, practic, un gând și un cuvânt din partea lui. Și am văzut aceste versete din Romani, capitolul 12, 1. Apoi, fratele a recitat mai devreme aceste versete și a fost pentru mine o confirmare că Duhul Dumnezeu lucrează și că această seară, acesta este cuvântul Domnului pentru noi. Și aș vrea să privim aceste versete ale acestei epistole atât de deosebite, Romani, versetul 1 și 2 din capitolul 12, pe care cei mai mulți dintre noi le cunoaștem pe din afară. Apostolul Pavel scrie această epistolă către romani, către biserica din Roma, ca să se ajungă la ei, se afla în Corint și dacă ne-am uitat la primele 11 capitole din această epistolă, am vedea că Apostolul Pavel este folosit de Dumnezeu ca să pună bazele creștinismului. Dacă ne-am uitat la aceste capitole, am vedea că aici este dezvoltată doctrina iertării, este dezvoltată doctrina Harului, puterea Evangheliei, puterea iertării, o viață nouă în Hristos. Și de la capitolul 12, cu versetul 1, Apostolul Pavel trece de la a vorbi, de la a scrie teologii și se adresează în mod direct cititorului. Este prima adresare directă din această epistolă și de la a descrie o temă teologică, Apostolul Pavel vine și spune vă îndemn, da, pe voi care citiți această epistolă, pe Biserica din Roma, pe noi astăzi, vă îndemn pentru îndurarea lui Dumnezeu să faceți și voi ceva. Să faceți și voi ceva. Noi de foarte multe ori când venim la biserică și în viața de creștină avem această abordare care este sănătoasă, dar numai într-o oarecare măsură. Vrem să primim de la Domnul. Și vrem să primim binecuvântări, am primit har, am primit iertare, am primit multe lucruri, dar nu prea dăm, nu prea oferim și noi ceva în schimb. Și de multe ori venim la biserică cu acest gând să primim ceva din partea Domnului și e foarte bine. Dar nu se termină totul aici. Nu este de ajuns ca să primești o învățătură bună. Nu este de ajuns ca să ți se vestească Evanghelia. Dumnezeu ne cheamă și pe noi ca să dăruim ceva. Dumnezeu ne cheamă și pe noi ca să facem ceva și în aceste versete vedem cum Apostolul Pavel de la capitolul 12 de aici până la capitolul 15 este manifestarea practică a Evangheliei în credincios. În capitolul acesta 12 găsim răspunsul la întrebarea ce ar trebui să facă credinciosul care a primit atât de multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu, care a primit iertare, care a primit mântuire, care a primit Duhul Sfânt, care este una cu Hristos. Ce trebuie să facă de acum încolo credinciosul? Și Apostolul Pavel începe această adresare personală către cititor, către cel care aude aceste versete și spune vă îndemn pentru îndurarea lui Dumnezeu și folosește un cuvânt foarte personal, care este folosit și la descrierea Duhului Sfânt. Cuvântul este paracletos. Vă îndemn, vă implor, vă încurajez, vin aproape de inima voastră și vă rog în numele Domnului pentru dragostea lui Dumnezeu care a văzut-o în primele 11 capitole, pentru harul lui Dumnezeu, pentru mântuirea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt. Vă îndemn să faceți ceva ca și credincioși. Și răspunsul nostru la harul lui Dumnezeu este a fi o jertfă vie. Vă îndemn, dar pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Apostolul Pavel ne cere aici, prin Duhul Sfânt, să trăim zilnic ca o jertfă pusă pe altarul lui Dumnezeu. Să trăim într-o închinare permanentă. Și iarăși am regăsit pe acest pliant al Bisericii cu tema de această duminică, versetele din Ioan, capitolul 4, unde spune Domnul Iisus Hristos, vorbind cu femeia samariteancă, și spune, dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. O închinare în Duh. O închinare în întreaga noastră ființă. O închinare care nu ține neapărat de o locație anume. Pentru evrei a fost o dramă când a fost dărâmat templul și au fost risipiți în toate națiunile Pământului. Și au fost în această dilemă. Cum mai pot eu închina? Cum mai pot eu închina? Și este acest cânt pe care spun ei, aveam alternate alăutele în pom. Și cum mai pot eu cânta o cântare Domnului? Era această dependență de o locație anume, de templul Sfânt, de muntele Sfânt. Dar apoi evreii au început să construiască sinagogile. Și când revin din robie, în timpul Domnului Iisus Hristos, aveau și templul și sinagogile. Dar samaritenii ce spuneau? Că există un loc anume. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu va mai fi un loc sfânt în sinea lui. Pentru că închinarea adevărată va fi în templul nou al credinciosului. Care este în ființa. Pentru că noi suntem templul Duhului Sfânt și închinarea aceasta este în Duh și în adevăr. Apostolul Petru scrie în capitolul 2, în prima epistolă, spune și voi ca niște pietre vii sunteți viți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcută lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Tema pe care am văzut pe acest pliant este Sfințenia. Și în aceste versete, Apostolul Pavel arată ce înseamnă o sfințire, o sfințenie a credinciosului care în totalitate este dedicat lui Dumnezeu. Să dăruiești tot ce ai tu lui Dumnezeu. Și eu și dumneavoastră, poate de multe ori, ne gândim și ne întrebăm ce mă oferă biserica, ce mă oferă ceilalți oameni, eu cu ce mă aleg din punct de vedere spiritual. Și este bine să căutăm lucrurile acestea. Dar dacă totul se oprește aici, dacă noi nu suntem gata să oferim ceva lui Dumnezeu, apoi să oferim celor din jurul nostru. Oare aceasta este chemarea la care am fost chemați de Dumnezeu? Doar a primi, nu și a oferi și noi. Și în textul acesta vedem că Dumnezeu ne cere ceva anume. Dumnezeu ne cere ceva care a avut un preț mare în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere ființa noastră. Ne cere ființa noastră ca să fie dată lui în totalitate. În primul rând vorbește despre trupul. Apoi vorbește despre minte. Dumnezeu vrea întreaga noastră ființă. Și aș vrea să vedem în primul rând în versetul 1. Apostolul Pavel vorbește despre a aduce trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Ce este trupul nostru? Ce este trupul? Și o să vedem că în contextul în care scrie Apostolul Pavel, scrie din Corint, scrie din Grecia, o lume care în acel timp era dominată de filozofia grecilor. Acești oameni spuneau grecii și ajunsese chiar și în Roma, pentru că, deși Imperiul Roman a păstrat limba latină și administrația romană, totuși a fost influențat de cultura elenistică. Și ce spuneau acești greci? Că trupul, în totalitate, este rău. El este sediul răutății și instinctelor primare. Și mai spune un alt lucru, că sufletul omului este în sine lui curat și nepăcat. Așa că poți face orice vrei în trupul tău, spuneau ei, pentru că Duhul rămâne neîntinat. Și când Apostolul Pavel vine și spune aici, nu este adevărat, trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Nu puteți trăi separat. Ceea ce face în trupul tău, gândurile tale, vorbele tale, faptele tale, nu le poți disocia de Duhul tău. Este o unitate indisolubilă între ele. Și Dumnezeu vrea întreaga ființă să fie adusă și pusă înaintea Lui pe un altar. Trupul nostru este locul nostru original. Ne-am născut într-un trup pe care ne-a dat Dumnezeu. Într-o lume în care Dumnezeu ne-a pus, am primit niște părinți și prin trupul nostru un loc al nașterii. Primim un timp și spațiu în istoria omenirii. M-am născut în anul 1985. M-am născut într-o familie de creștini. M-am născut într-o familie în care au fost 11 copii. Eu. M-am născut în România. Am o limbă, am o cultură. Am o naționalitate. Dumnezeu m-a înzestrat cu ceva. Arăt într-un anume fel. De asemenea, trupul nostru este un barometru al trecerii în timp. Spunea fratele Titean, când m-a văzut, Mihai, ai îmbătrânit. Eu iau cu un compliment, că pentru că ce îmbătrânim, devenim mai înțelepți. Așa este că văzând un om, estimez cam ce vârstă are. Spunea fratele, cântând această cântare despre acea frunză care cade. În anumite stagii ale vieții, trupul nostru vorbește despre faptul că ne trece. Și că trec sezoanele peste noi. Și că suntem trecători. De asemenea, trupul nostru este expresia fizică, materială, a celorlalte dimensiuni ale ființei umane. Eu când spun ceva, dumneavoastră vă dați seama ce este în mintea mea. Eu, prin trupul meu, exprim ceea ce gândesc, ceea ce sunt. Faptele pe care le fac eu arată ce fel de om sunt. Auzeam despre acest primar, a luat mită, lăcomie. Lăcomia aceasta a făcut un trup. Este un instinct al omului. Și asta arată păcatul care este în om. Când bârfesc pe cineva, eu folosesc limba mea. Și în loc să o folosesc ca un instrument al aducerii slavei lui Dumnezeu, eu folosesc ca să ponegresc pe cineva. Când furi, când judești pe cineva, când gândești rău, aceste păcate sunt făcute în trupul nostru. Așadar, trupul nostru este centrul dorințelor, este purtătorul naturii umane, al firii pământești despre care vorbește Apostolul Pavel atât de mult și în Romani, capitolul 6, spune Apostolul Pavel, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca fii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Trupul nostru, mădularele noastre, pot fi unelte ale păcatului sau pot fi unelte ale neprihănirii. Noi nu putem trăi dualismul acesta pe care îl promovează societatea. Societatea aceasta promovează. Spune, suntem o națiune creștină. Suntem o națiune creștină de mii de ani. Este adevărat? Deci oamenii își doresc să se numească creștini, urmașii lui Hristos, dar uitați ce promovează lumea astăzi. Materialismul, senzualitatea, plăcerea, toate să fie făcute și omul să se simtă bine. Dar suntem creștini. Acest curent filozofic încearcă să domine mentalitatea oamenilor astăzi. Că poți face orice vrei, dar rămâi creștin. Apostolul Pavel spune că nu poate fi făcut lucrul acesta. Apostolul Pavel vorbește că există o cerință a lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când a murit, a murit pentru întreaga noastră ființă. Ca să fim oameni noi. Să fim o făptură nouă. Și vedem aici importanța pe care o acordă Apostolul Pavel trupului. Un trup nou. Un trup care este dedicat lui Dumnezeu. O minte păstrată pentru Dumnezeu. Un suflet curat. Care sunt păcatele pe care le facem în trup? Minciuna, violența, furtul, senzualitatea, blestemele, crima, uimbarea, robia, suficii, feții. Toate acestea sunt făcute în trup. Și firea pământească este aceea care se găsește în trupul nostru, pe care o primim prin nașterea în trupul acesta. Și spune Apostolul Pavel în Galateni, scriind Galatenilor, Și spune așa, nu știți că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva firii? Și mai spune în Galateni, capitolul 2, cu 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința în Fiul Dumnezeu care s-a jertfit și s-a dat la moarte pentru mine. O importanță acordată trupului nostru, pe care Dumnezeu îl vrea pus pe altarul Lui. Un trup dedicat lui Dumnezeu. Un trup plin de sfințenie. Spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, în totalitate, întreaga ființă. Și spune, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. O întreagă ființă, trupul, Duhul și sufletul nostru să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. În vechiul legământ, când se aduceau jertfe, Dumnezeu avea o cerință și, de exemplu, când se aducea mielul de Paște, Dumnezeu avea această cerință să fie un miel de un an, fără cusur, care să fie adus jertfă lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vine aici și vorbește despre noi ca fiind o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea jertfe care să fie sfințite, care să fie curățite. Și da, greșim, da, păcătuim, însă Dumnezeu spune în 1 Ioan, capitolul 6, dar dacă ne mărturisim păcatul, El este credincios ca să, și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dumnezeu dorește ca să ne punem în fiecare zi pe altar și să spunem, Doamne, curățește în viața mea ce este greșit în sufletul meu, în mintea mea, în trupul meu, ca să fie întreg și fără prihană. Noi suntem puși pe acest altar al lui Dumnezeu și devenim această jertfă vie. Stăteam și mă gândeam la acest concept de jertfă vie. Toate jertfele care erau puse în vechiul legământ erau jertfe moarte. Erau jertfe care prin moartea lor deveneau un substitut pentru cel care a păcătuit. Și când cineva deja aducea acel animal în fața preotului, preotul își punea mâna, cel păcătos își punea mâna pe capul animalului. Și animalul acela era junchiat. Acela era o jertfă moarte, care prin moarte aducea viață și iertare, substituind păcatul. Dar există o jertfă vie, înainte să ni se ceară nouă. Există o jertfă vie care a fost adusă ca jertfă la Calvar. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul cel viu și adevărat, El a fost adus ca jertfă vie și El a fost omorât de către oameni, purtând păcatele noastre, dar Dumnezeu spune în predica Apostolului Pavel din Fapte, capitolul 2, dar Dumnezeu l-a înviat pe acest Hristos și El șade la dreapta Tatălui. El este jertfa vie, prima jertfă din universul acesta. Și Roman, capitolul 8, cu 28, spune că El este cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și că Dumnezeu dorește ca noi să urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos, să fim o jertfă vie. O jertfă care trăiește și respiră și acționează numai pentru Dumnezeu. În gândurile noastre, în faptele noastre, în tot ceea ce facem. Stăteam și mă gândeam și mă întrebam la lucrul acesta, încercam să-mi imaginez acest altar pe care Dumnezeu mi-l arată în Roman, capitolul 12, și spune să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Și asta și m-am gândit la Abraham. Ce înseamnă să îți pui toată viața pe altar? Abraham a fost un om care l-a crezut pe Dumnezeu. Și credința a fost o putere de pregătire și la aproape 100 de ani el naște un copil. Dumnezeu îi promisese că în Abraham vor fi binecuvântate toate națiunile Pământului. Și la 100 de ani primește acest copil. Și toate speranțele lui Abraham, toate promisiunile lui Dumnezeu pentru Abraham se regăseau în Isaac. Și la un moment dat Dumnezeu îi spune la Abraham, ia copilul tău, singurul tău fiu, și du-te și adu-mi ca o jertfă pe muntele Moria. Ce-o fi fost oare în minte acestui om? Câtă, cât semn de întrebare și încercune. Doamne, mi-ai dat copilul acesta pe care Tu mi l-ai promis. Ai venit și mi-ai spus că peste un an va avea Sara un copil și Sara a râs. Și ai spus că de ce râs Sara și acum Tu vii și mi-ai copilul acesta și îi spui să-l pun pe altar. Cum, Doamne, să îmi ucid copilul pe care Tu mi l-ai dat? Speranțele mele să le găsesc în Isaac. Visurile mele. Doamne, că spunea Avram, mai bine mă urc eu pe altarul acela decât să ucid copilul acesta. Dumnezeu a vrut să testeze credința lui Avram și să se lepede de tot ce însemna pentru Avram viitor, speranță, planul, obiectivele lui. Și când Avram urcă pe Isaac altar și ridică cuțitul, în momentul acela Avram renunță la tot ce însemna eu personal, dorințe, ambiții, planul de viitor. Și se încrede într-un Dumnezeu care părea că face ceva ilogic. Un Dumnezeu care părea că se contrazice. Dumnezeu care promite, dă și apoi ia, parcă anulându-și promisiunea. Acest lucru așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Să ne punem pe altarul Lui tot ceea ce înseamnă ambiții personale, dorințe, planuri, întreaga noastră ființă, gândurile noastre, să fie puse înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus, dacă dorește cineva să vină după mine și să mă urmeze, să se lepede în fiecare zi de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Oamenii acum poartă niște cruciulițe mici la gât și spun că ai crucea. E, ce bine ar fi să fie, ce ușoară e crucea aceea. Ce mică e. Crucea pe care ne-o cere Domnul Iisus Hristos, o purtăm în fiecare zi, este crucea în care noi ne lepădăm de tot ce înseamnă eu în noi. În care firea pământească, spune Apostolul Pavel în Galateni 2:20, este răstignită pe această crucea. Și nu mai trăim noi, ci Hristos ia chipul noi. Până când noi nu vom fi pe altarul lui Dumnezeu dedicați în totalitate, lăsând orice ce înseamnă necurăție, orice ce înseamnă lucruri nepotrivit și nesfânt din viața noastră. Să fie pus pe altarul acesta al Dumnezeu al curățirii. Noi nu vom putea să fim, așa cum spune aici Roman, capitolul 12, o jertfă plăcută lui Dumnezeu. În timpul anilor 1800 a fost un război dus de către armata prusiacă împotriva Franței și la un moment dat ajunseseră fără resurse. Nu mai puteau continua războiul și împăratul Wilhelm al III-lea nu mai știa unde să facă rost de bani. Și a convocat la un moment dat toate femeile care rămăseseră acasă și aveau bărbați sau copii sau frați pe terenul de luptă și le-a spus: am nevoie de tot ce aveți de valoare acasă. Am nevoie de bijuteriile voastre. Am nevoie de banii pe care i-ați păstrat. Am nevoie de tot ce înseamnă valoare la voi, să aduceți aici, să turnăm, să vindem omul acesta și să susținem războiul. Dacă vreți să vi se întoarcă bărbații acasă, aduceți tot ce aveți de valoare. Și au venit foarte multe femei și au adus tot ce aveau de valoare. Și împăratul s-a gândit să facă o decorație. Și cine aducea un obiect de valoare, primea o cruce de fier pe care scria: am schimbat aur pe fier. Și anul 1813. Aceste mici obiecte, aceste mici decorații deveniseră atât de valoroase, încât femeile nu mai purtau bijuterii. Își apăsau la gând numai această cruce de fier. Era dovada că s-au sacrificat pentru împăratul lor. Nu mai era modă să porți aur, ci fier. Și așa s-a instituit mai apoi ordinul crucii de fier. Când venirea Domnului Iisus Hristos, noi schimbăm aur pe fier, am putea spune noi. Spune Apostolul Pavel în Filipeni, tot ceea ce era pentru mine bogăție, sau tot ce însemna pentru mine valoare, am socotit ca un gunoi. Pentru prețul nespus de mare al chemării lui Iisus Hristos și ales spre țintă. Când venim la Domnul Iisus Hristos și ne punem pe altarul Lui, ne sacrificăm pentru El, le jertfim pentru El, El ne dă o cruce pe care să o luăm fiecare zi. O cruce pe care să ne lepădăm de noi înșine. O cruce pe care să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Pe care să o purtăm cu mândrie. Pentru că este locul în care mă aduc pe mine lui Dumnezeu. Mă aduc pe mine ca o jertfă vie. În care las pe Dumnezeu ca să-mi schimbe viața. În care las Duhul Sfânt să îmi transforme mintea. Să-mi dea o minte nouă. Și aici ajungem la versetul al doilea, unde Apostolul Pavel merge de la schimbarea trupului, de la aducerea trupului ca o jertfă vie și apoi ajunge la mintea noastră. Și el spune să nu vă potriviți, să nu vă lăsați modelați, să nu vă lăsați formați de chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine fără Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Care este chipul veacului despre care vorbește Apostolul Pavel? Și aș vrea să vedem lucrul acesta descris în Epistola către Romani, la capitolul 1, cu versetul 8, versetul 28, unde Apostolul Pavel descrie chipul vremurilor de atunci, care totuși descriu atât de bine vremurile noastre. Și spune așa, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. În cunoștință. Și cuvântul aici este în mintea lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de pornire utăcioase. Sunt șoptitori, vârfitori, uitori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăutăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte. Totuși, ei nu numai că le fac, dar și că se depun pe cei ce le fac. Ați putea descrie mai bine starea lumii de astăzi decât versetul acesta? Ați putea descrie mai bine ce se întâmplă cu promovarea homosexualității în care devine lege și în care nu mai pot spune nimic împotriva lor? Nu numai că fac lucrul acesta, dar și că se depun pe cei ce le fac. Și ce vedem aici este că dacă n-au păstrat pe Dumnezeu în cunoștința lor, în mintea lor, Dumnezeu a lăsat în voia minții lor blestemate. Adică Apostolul Pavel spune cu alte cuvinte, o minte care nu este transformată este o minte blestemată. Este o minte care face toate astfel de păcate. Dacă ne uităm în această constituire a statelor Uniunii Europene, care vrea să scoate pe Dumnezeu în totalitate, din orice ce înseamnă legislație sau abordare, oare ce minte naște o astfel de filozofie? O minte blestemată, în care ne obligă legile acestea să facem ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu că este greșit să facem. În care nu mai e voie să spui păcatului că este păcat. Aceasta este consecința unei minți netransformate. Dar această minte netransformată poate să fie și la noi ca și creștini. De asta Apostolul Pavel ne pune în antiteză. Spune să nu vă potriviți chipului, veacului, ci să vă prefaceți. Să vă transformați, să vă metamorfozați, spune Pavel. Este același cuvânt pe care îl găsim descris când Domnul Iisus Hristos se schimbă la față. Metamorfozare. Este o schimbare de natură. Este o altă structură. Dumnezeu vine și ne cheamă să ne aducem trupurile ca o jertfă vie, dar în același timp ne cere o minte nouă. Și am stat și m-am gândit ca și creștin. Eu ca și creștin, care sunt bombardat în fiecare zi de atât de multe impulsuri din lumea aceasta, din chipul veacului acesta. Dacă stăm și ne gândim la această ideologie a lumii, acest chip al veacului, nu a fost niciodată în istoria omenirii o uniformitate mai mare în gândire ca astăzi. Pentru că mijloacele de informare în mass media sunt atât de accesibile. Deschizi telefonul și îți apare mesaj. Ne invadează acest emigranți din Siria. Și m-am invitat să spun niște frați din America și mă întrebau, cum e la voi? Aveți emigranți? Și oamenii sunt informați. Nici nu apare știrea. Bine că în 3 minute este pe tot mapa mondului. Filmele care se promovează, apare un film, apare un desen animat, este în toată lumea. Muzica este aceeași. Există o uniformitate. Și cine controlează aceste lucruri, bombardează cu informații tineretul, oamenii în general. Este chipul veacului care încearcă să transforme mintea oamenilor, să o îndepărteze de Cuvântul lui Dumnezeu, să creeze structura și fondul unei minți blestemate. Vorbeam cu cineva, am fost anul acesta în vizită de lucru și am vizitat niște rude din America și întrebam pe un văr de-al meu, de după 16 ani, am spus, ce părere despre homosexualitate? Și mi-a spus, este foarte greu să mă pronunț. Pentru că am colegi de-ai mei, prieteni de-ai mei cu care m-am născut pe strada asta, care sunt homosexuali la 18 ani. Și eu nu pot să le spun nimic. Pentru că sunt prieteni cu amândoi. Și ne-am jucat împreună. Ce pot eu să fac? Și nu mai vezi o gravitate pentru că s-au obișnuit cu lucrul acesta. Nu li se mai pare nimic ciudat, pentru că ne înfiorăm când auzim. Dar va veni timpul și peste noi. Când obligați de aceste foruri europene sau ce sunt ele, să fie impuse legi. Chiar dacă nu e creștine care se spune că ești obligat să-i accepți și să nu spui nimic. Se încearcă această luptă pentru cucerirea minții umane și a valorilor noastre. Și întrebarea pe care mi-o pun și pe care le-o punem noi ca și creștini este cum poate un creștin să-și păstreze o minte curată? Cum poate un creștin să-și înnoiască mintea astfel încât să, cum spuneți, să vă schimbați mintea? Ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu. Ca să putem înțelege bine ce vrea Dumnezeu de la noi. Și aș vrea să vedem lucrul acesta în Efeseni, capitolul 4, versetul 20, unde Apostolul Pavel spune așa. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în Duhul minții voastre. Să vă noiți și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul Dumnezeu de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Așadar, dacă există ceva la baza înnoirii minții noastre, acesta este adevărul care este în Iisus. Adevărul despre care spune aici Apostolul Pavel. Și Domnul Iisus Hristos spune în Ioan capitolul 17, versetul 17, cuvântul tău este adevărul. Dacă vrem să ne transforme Dumnezeu mintea noastră, dacă vrem să ne lăsăm transformați în mintea noastră, singura noastră șansă, singura noastră resursă este cuvântul lui Dumnezeu. Atât timp cât creștinul nu se ancorează în cuvântul lui Dumnezeu, cât nu-l caută la începutul zilei, cât nu memorează cuvântul lui Dumnezeu, cât nu meditează la el și să spun, Doamne, ce citesc astăzi să-mi transforme mintea, Doamne, să-mi transforme felul meu de șer de viețuire, să mă dezbrace de omul cel vechi și să mă unească în Duhul minții, cuvântul lui Dumnezeu și, din păcate, ne uităm la viețile noastre și vedem cât de puțin timp alocăm cuvântul lui Dumnezeu. Cât de multe tentanțe sunt să te uiți la știri, să citești, să stai pe Facebook, să te uiți la filme, să asculti muzică, orice ai face, dar nu să te apropii de cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, de unde e sursă de schimbare? De unde e sursă de înnoire? Mintea noastră se renovează prin cuvântul lui Dumnezeu, spune Psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. O minte reînnoită este o minte care abundă de cuvântul lui Dumnezeu. În toate situațiile prin care trecem, soluțiile care ne vin sunt cele din cuvântul lui Dumnezeu. Suntem preocupați să asimilăm cuvântul lui Dumnezeu, suntem preocupați să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu vrea ca trupurile noastre să fie puse pe altarul lui. Trupurile noastre să fie o jertfă vie sfântă și plăcută înaintea lui. Dar în același timp Dumnezeu vine și spune ca trupul tău să fie noi, ai nevoie de o minte nouă. Pentru că noi facem ceea ce ne spune mintea noastră. Dacă te apuci și judești pe cineva în mintea ta sau brâfești pe cineva, asta pleacă de aici și apoi ne folosim limba noastră. Fără o minte înnoită, noi nu putem să fim niște jertfe vii a lui Dumnezeu. Ce nu este parte din trupul nostru care nu este dat ca o jertfă vie înaintea Domnului? Unde se ancorează mintea noastră? Unde se îndreaptă gândurile noastre? Care sunt informațiile pe care le las să mă modeleze din lumea aceasta? Ei sunt filmele, muzica, știrile, noutățile, talkshow-urile? Sau este cuvântul lui Dumnezeu care transformă pe Duhul lui Dumnezeu? Și un ultim lucru, care este rolul Scripturii în viața noastră ca și creștini? Cât de mult mă preocup pentru a cunoaște cuvântul relevant al lui Dumnezeu? Domnul să ne ajute ca lucrurile acestea pe care El ne arată din cuvântul Lui și această preocupare pe care Dumnezeu o pune înainte pentru sfințenie să ne domine mintea noastră, să ne domine gândurile noastre și așa cum spune Apostolul Pavel bisericii din Galateni, din Galatia, până când Hristos va lua chipul meu? Cât va trebui să suport îndurerile noastre? Cât va trebui să mă lupt pentru ca Hristos să ia chipul voi? Până când Hristos nu va lua chipul noi? Prin lepădarea noastră de sine? Prin o dedicare totală? Noi nu să putem să fim o jertfă vie așa cum vrea Domnul să ne ajute să trăim cuvântul Lui așa cum din arată. Dar lucrurile pe care le auzim de trei și Dumnezeu să binecuvânteze biserica dumneavoastră, mărturia din această comunitate și Dumnezeu să aducă schimbare în orașul dumneavoastră. Aleluia! Amin! Amin.